program iptal. Gidi çaldım yarın kapısını aman aman aman. Baktım yarın kapıları sürmeli aman aman aman. Boş bulmadım otağının yapısını aman aman aman. Çıka geldi bir gözleri sürmeli aslanım, eller eller kokuyor güller güller. Ne bilsin eller eller perişan halleri. Hep gönüller muradıdır aşkın aman aman aman. Löbedin bekleyen alır keşin aman aman aman. Beklemeli o sultanın eşiğini aman aman. Günde yüz bin kere yüzler sürmeli aslanım, eller eller kokuyor güller güller. Ne bilsin eller eller perişan halleri. Açtırdım kapıyı girdim içeri aman aman aman. Aklımı başımdan aldı o peri aman aman aman. Dedim sen de buldum Halis gevheri aman aman aman. Dedi yok yok bir mehenge sürmeli aslanım, eller eller kokuyor güller güller. Ne bilsin eller eller perişan halleri. gâhı karıştırır kanı yaş ile. Aman aman ay. Hak bulunmaz hayal ile düş ile. Aman aman aman. Yetilmez menzile bu gidiş ile. Aman aman aman. Hemen aşk atına binip sürmeli aslanım, eller eller. Kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller, perişan halleri. Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan. Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan. İstemem esmesin yar yar yeller incidir. İstemem esmesin yar yar yeller incidir. Güzelsin sevdiğim gülden koncadan. Güzelsin sevdiğim gülden koncadan. Uzanmasın sana yar yar eller incidir. Uzanmasın sana yar yar eller incidir. Kipriklerin ohtur yar yar kaşın yay gibi. Kipriklerin ohtur yar yar kaşın yay gibi. Gözlerin aklımı yar yar etti zay gibi. Gözlerin aklımı yar yar etti zay gibi. Cemalin güneşe benzer yüzün ay gibi. Cemalin güneşe benzer yüzün ay gibi. Damesin zülüfler yar yar teller incidir. Damesin zülüfler yar yar teller incidir. Bir garibim düştüm yar yar gurbet ellere. Bir garibim düştüm yar yar gurbet ellere. Aşıkım ben sinendeki güllere. Aşıkım ben sinendeki güllere. Vallahi adını yar yar demem ellere. İllahi adını yar yar demem ellere. Düşersin dillere yar yar diller incidir. Düşersin dillere yar yar diller incidir. Korkarım adını yar yar demem illere. Korkarım adını yar yar demem illere. Bir düşersin dillere yar yar, diller incidir. Düşersin dillere yar yar, diller incidir. Thank you. Güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkına bakışan göze doyulur mu doyulur mu tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkına bakışan göze doyulur mu doyulur mu ah doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı cananına kınayanlar hakkın kuldur sayılır. Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır. Dökse yüze yar badeyi sunsa bize leblerime yememeze doyulur mu doyulur mu zülüflerin dökse yüze yar badeyi sunsa bize leblerime yememeze doyulur mu doyulur mu ah doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır. kara beni yaza, yarim ettiklerim aza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu doyulur mu hem bahara hem yaza, yarim ettiklerim aza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu doyulur mu, ah doyulur mu doyulur mu, canana kıyılır mı, canana kıyanlar hakkını bulursa ölür. Ah doyulur mu doyulur mu, canana kıyılır mı, canana kıyanlar hakkın bulursa ölür. Gitmeye muhabbetimiz bitmeye, yarınla sohbet etmeye, doyulur mu doyulur mu, garibim geldik gitmeye, muhabbetimiz bitmeye, yarınla sohbet etmeye, doyulur mu doyulur mu, ah doyulur mu doyulur mu, canana kıyılır mı, cananına kıyanlar hakkın bulursa ölür. Ah doyulur mu doyulur mu, canana kıyılır mı, canana kıyanlar hakkın bulursa ölür. aşkı yanan bağrı kavrulan, genç ömrü harman olup savrulan, sevip sevip sevdiğinden ayrılan, ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar, ne yaşar ne yaşar ne yaşar ne yaşar ne yaşar. Gurbet elde garip olan garibim, derdin deryasına dalan garibim, sevdiğinden ayrı kalan garibim, ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar, ne yaşar ne yaşar ne yaşar ne yaşar ne yaşar. Garip olan garibim, derdim deryasına dalan garibim, sevdiğinden ayrı kalan garibim, ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar, ne yaşar ne yaşar ne yaşar ne yaşar ne seni benden ayırma, sen benimsin ben senim, sen benimsin ben seninim. Sana malumdur her halim, kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm, sen benimsin ben seninim, sen benimsin ben seninim. Kalbe bir yol vardır, gözün en görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. yan halım del midir ayan. Garibi bu hala koyan, garibi bu hala koyan, sen benimsin ben seninim. Sen benimsin ben seninim. Sen benimsin ben seninim. Sen benimsin ben seninim. Sen benimsin. Yaraladı bu aşk beni, yaraladı bu aşk beni, vay. Yarama bir melhem çalar. Thank you. Ah ben ne diyeyim dost, ben ne diyeyim, yaralandım kime gideyim. Bu yarayı yerden aldım, dermanına kime gideyim vay. Bu yarayı yerden aldım, dermanına kime gideyim. İki bek nimetim var, bir anam bir yarim, İkisine de hürmetim var, bir anam bir yarim. İkisine de hürmetim var, biri anam biri yarim, yarim. Ana deyip de geçilmez, o yaranadan seçilmez. İkisine de kıymat biçilmez, biri anam biri yarim, yarim. Birisi var etti beni, birisi yar etti beni. İkisinin de birdir teni, biri anam biri yarim, yarim. İkisinin de birdir teni, biri anam biri yarim, yari. Ölürsem ben saçlarımı yoluma gayrı ben yandım aşkına. Meyletmem dünyama, ölürsem ben mezarıma, gelme gayrı gelme Leyli, Leyli, gelme Leyli, Leyli, gelme Leyli, Leyli, gelme thank you. bilmez yar gönlümden bilmez. Akar göz yaşlar. Kendim ettim, kendim buldum, gülgimi saralıp soldum, eyvah, eyvah. Söylerim sözüm almıyor, o yar yüzüme gülmüyor, garip gönlümü bilmiyor, eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi saralıp soldum, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum, gülgimi saralıp soldum, eyvah, eyvah. Program iptal. Kainatın tüm seslerine açık radyo. Açık radyo müzikleri. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Kara topraktır. nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Nice güzellere yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteğimi yar topraktan aldım. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Koyun verdi kuzuyu, verdi süt verdi, verdi süt verdi. Koyun verdi kuzu, kuzu verdi süt verdi, verdi süt verdi. Yemek verdi ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövme dövme ince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Adem'den bu demeyi neslim getirdi, neslim getirdi. Adem'den bu demeni yar neslim getirdi, neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepe tepesinde götürdü. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Karnın yardım kazmayı inan beline, ey yar beline. Karnın yardım kazma kazma inan beline, ey yar beline. Yüzü yırttım tırnağı inan eline. Yine beni karşı karşıladı gülünen. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. İşkence yaptıkça iyi bana gülerdi, bana gülerdi. İşkence yaptıkça yar bana gülerdi, bana gülerdi. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, verdim, dört bostan verdi. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Havaya bakarsayım hava alırım, hava alırım. Havaya bakarsam yar hava alırım, hava alırım. Toprağa bakarsayım dua alırım. Topraktan ayrılsam yar nerede kalırım? Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Dileğin varsa iste Allah'tan, iste Allah'tan. Dileğin varsa yar iste Allah'tan, iste Allah'tan. Almak için uzayıp gitme topraktan. Cömertlik toprağın yer verilmiş haktan. benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Hakikat ararsa yine açık bir nokta, açık bir nokta. Hakikat ararsa ne yar, açık bir noktayı, açık bir nokta. Allah kula yakın, kul da Allah'ta. Hakkın gizli hazinesi toprakta, benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Bütün kusurlarım toprak gizliyor, toprak gizliyor. Bütün kusurlarım eğer toprak gizliyor, toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yolla yollarımı gözlüyor. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Her kim ki olursa bu sırra mazhar, bu sırra mazhar. Her kim ki olursa ne yar, bu sırra mazhar, bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Kul gelir ve selin yar bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Koyun gör dile gezerdi, Kanadını kırdılar. Daha ben anneydim ki. Annemden ayırdılar, gel gel yanıma çabuk, kastın canıma çabuk, aldın alır parmakları, batır kanıma çabuk. Çabuk kumda eşinir, eşinir de deşinir. Benim sevdiğim olan şimdi nerede düşünür, gel gel yanıma çabuk, kastın canıma çabuk, aldın alır parmakları, batır kanıma çabuk. Çabuk ayağı yerde öter mayal yerde, sevdiğimin kamalı kaldı da yal yerde, gel gel yanıma çabı, kaçtın canıma çabı, aldın alır parmakları, batır kanına çabı. Kayalar kocaleni, güzeller suya indi, her güzelden bir öpüş, yine can tazelendi, gel gel yanıma çabuk, kastın canıma çabuk, aldın alır parmaklarım, batır kanıma çabuk. Sazım sen kal dünyada hey, gizli sırlarım bir aşikar etme hey. Lal olsun dillerin söyleyim yada hey. Garip bir bir gibi ahı zar etme hey. Çalıştım sesini sesime kattım hey. Bebe gibi kollarımda yaylattım hey. Hayalı hatır et beni, unutma hey. Bahçede dud iken bilmezdin sazı hey. Bülbül konar mıydı dalına bazı hey. Hangi kuştan aldın sen bu avazı hey. söyle doğrusunu gel, kar etme hey, kar etme hey, kar etme hey, kar etme hey. Benim her derdim ey ortak sen oldun hey. Ağlarsam ağladım, gülersem güldüm hey. Sazım bu sesleri turnadan aldın hey. Pençe vurup sarı teni sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey. Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara hey. Geyin kara libas, yaslan duvara hey. Yanında göksün deyin açıl yara hey. Yar gelmezse yaralarım elletme hey, elletme hey, elletme hey, elletme hey. Sen petek misali vesel de arı hey. İnleşir beraber yapardık balı hey. Ben bir insan olur, sen bir tutalı hey. Ben babamı, sen ustamı unutma hey, unutma hey, unutma hey, unutma hey. Ben babamı, sen ustamı unutma hey, unutma hey, unutma hey, unutma hey. Ne sordu ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Ne sordu ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Soramadım bir ki sözün, ay mıdır gün müdü yüzün. Sandım ki Zöhre yıldızı şavdı beni yaktı geçti. Sandım ki Zöhre yıldızı şavdı beni yaktı geçti. Ateşinden duramadım, ateşinden duramadım, ben bu sıra eremedim. Seher vahdi göremedim, yıldız gibi ahtı geçtim. senin ahdı geçti. Bilmem hangi burç yıldızı, bilmem hangi burç yıldızı, bu dertler yar eder bizi. Kamzel ohu bazı bazı yar sinemaya çaktı geçti. Kamzel ohu bazı bazı yar sinemaya çaktı geçti. Darkul ne